babu mlango, katika yale manango asema mlango abasema yatabainisha la ilaha illallah ndio hii min ashirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima. Miongoni mashirki ni mtu kuvaa kikuku. Halaka ni kikuku, ile chuma mviringo. Hii watu wapenda sana ashababu, mashababu avulana wapenda sana. Basi wengine hata kutumia kama silaha, piga mtu ngume anashikilia hapa, sio? Lakini wengine wavaa kwa sababu ya itikadi, kwa sababu ya itikadi ya kwamba wengine kuna maradhi fulani haimdai, pengine kumuumwa na mshipa, kumuumwa na mwili, ndio wahina hiyo. Hiyo nini? Ni wahina, sallallahu alaihi wasallam. Au kuvaa uzi, na hili sana mimi niliwaona, pengine sisi tuwaficha nafikiri, lakini watu ambao kwamba wavaa uzi sana naonekana ni wahindi, hasa uzi mweusi wana kwenye dole gumba, funga kwenye mikono, wa hawafichi. Bila shaka hii ni kuwa ni itikadi. Hiyo nini? Ni itikadi fulani. Na sangine ukimuuliza pangana kambaya, mimi kwa Hanafi, mimi kwa Hanafi. Kwa Shafi wataka nini? We Shafi ya kusunini haya ki Hanafi wewe, hii ni dini lakum dinukum waliya dini, ndo maana ni dini yetu ni Shafi bana, dini yetu ni Hanafi, ambayo dini ni moja tu, tufahamiane vizuri. Wa nahwi ma, na mfano wa vitu kama hivi kwa itikadi gani? Li raf'il bala, kwa kujiondolewe bala, kiondolewe nini bala, kutokana nyumba yako, nafsi yako, wanao. Li raf'i maana izala, kuondoa. Al bala musiba, au daf'i au kuzuia, sifikie dafa bimaana mizuia, na dafa ina maana ya kusukuma, dafa ina maana ya kutoa. Ngalia vizuri, undhur siyaq alkalam, ngalia ule mfumo wa maneno vile inavyokuja. La tadfa'ni, maana usinisukume. Fulanu dafa'na lahu sayara, tulimsukuma gari lizima, maana sisi tulisukuma gari. Kwa hivyo ni itikadi hizo, watu wanakuwa na tabia kama hizo, wanavaa kikuku au wanavaa uzi na mfano wa vitu vile hivyo, ati kwa kuondoa nuhusi na balaa na mambo mabaya katika nyumba, au kuzuia isifikie haswa, isifikie kabisa hayo katika nyumba kama ile. Itikadi hiyo ni itikadi. قول الله تعالى أفقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله نباشيني خبار إبن توي محمد سمع نباشيني خبار فيلم نبو بيابودو كن يومي شاء الله إن أرادني الله بضر الله أكين تكيا كفتونا مضار أكين تكيا مضار هل هن je hivi vitu mnavyoviabudu hivi kinyume cha Allah, kashifatu dhurihi, vitaondoa madhara aliyoteremsha Mwenyezi Mungu kweli? Haviondoi. Pengine utegemea mti, sanamu, jiwe, jiwe litakuwa litafika pale kwamba ile halikupata, iwezekani ni shirki hiyo. Au aradani bi rahma, au Mwenyezi Mungu kanitakia khair na rahma, hal hunna mumsikatu rahmati, hivi vitu mnavyoabudu waweza kuzuia rahma Mwenyezi Mungu sinifikie mimi? Waweza kufanya hivi? Hawezi. Qul hasbi Allah, kiwa ni hivyo basi Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kunitosheleza. Basi Mungu akutosheleze peke yake, ndio kila kitu. Qul hasbi Allah, anayenitosheleza ni Allah, alayhi tawakkaltu, na nimemtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yatawakkalu almutawakkilun, kila wanamwegemea Mwenyezi Mungu, anamwegemea kila wanaoegemea, wanamwegemea nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yatawakkal almutawakkiluna ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa hivyo ni kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usitegemee kikuku, wala uzi wala chochote. Kuna sangine, kuna baadhi ya tabia ya watoto wengine husema usiku, kateta, kazungumza. Sasa watu waenda kwa hawa mashekhe, hao mwanangu yasema sana usiku. Sasa ufanya vitu vyake, sangine anampa hirizi. Sasa mtoto akipoteza hirizi atasema tena, ni itikadi yake. Hakuna ona ile hirizi ya shekhe impotea, amerudi tena. Hakuna lolote, hakuna lolote. Yani kama kwamba ile hirizi ndio yazuia nini yale mabadiliko kwa mtoto yule. Hizo ni shirki, ni hatari sana, ni hatari. Munasabatu hadha albab li kitabi tawhid. Halafu siku hizi kuna dhahira ghariba, dhahira, taarif dhahira, alama ya ajabu. Tuna katika mujtama alama ya ajabu, dhahira. Utaona mashabab siku hizi mtu anavaa pete 6-7. Nini maana yake jamani? Mimi sielewi. Pete 1, 2, 3, pengine avae hapa kwenye dole gumba bana, pete 2. Subhana. Nini mtakunisaidia, nisaidieni. Nini maana? Vidole vyote. Na hiyo ni papa au nini? Ha? Ana? Ala? Asikia? Itikadi. Baraka ni kweli? Eh? Ni mambo ya kijini haya. Ona sasa. Mimi nashangaa. Naangalia sema, ah, mbona huyu kijana anavaa namna hii? Na mabarbaro hivi. Leo ndo nimekumbuka, nimeuliza. Ala. Ndio maana yake. Nasallallahu salaam. Wahenga wasema ala. Sisi wahenga sisi. Taimash. Annahu kwamba yatadhammanu yakusanya mlango huu dhikra shay'in mimma yudadu tawhid. Mimma yudadu tawhid. Miongoni mwa kitu ambacho kinakuwa kinyume na tawhid, sema kwamba dhakara shay'in mimma yudada, ma hiyo mushkila. Wa huwa, na hiyo ambayo ni kinyume cha tawhidi, iltimasu raf'i dhurr. Iltamasa maana nini? Talaba. Talaba. Anta jita huna limadha? Taltamisu ilman. Altamisu rizqan. Ha? Kwa hivyo asema wa huwa, na hiyo kitu ambacho kwamba ni kinyume cha tauhidi, ni iltimasu raf'i dhurri, ni kutafuta kuondolewa madhara, au daf'ihi, au kuzuia madhara sifikie mja, min ghairi llahi, kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatari. Litahdhiri minhu, kwa sababu ya kuwaonya watu na tabia kama hizi za hatari. Fa inna tawhida, hakika kumpokesha Mwenyezi Mungu, yu'rafu bi dhiddihi, yajulikana kwa kinyume cha. Yule ambaye ni ahlu tawhid hatojua tawhid ila kwa kinyume cha. Ukifanya hivyo bi hadha yukhalifu tawhid. Mina shirki, miongoni mwa shirki, sasa min tab'idhiya, minni ya kuonesha baadhi ya shirki, ay min ashirki alakbari, miongoni mwa shirki kubwa, in i'taqada, akiamini, anna hadhihi alashya, vitu hivi, tanfa'u, vinatnufaisha, au tadhuru, au vinadhuru, bidhatiha, zenyewe, kwamba wewe unakuwa pengine huyu sanamu huyu au mti ule au nyoradi fulani ya shekhe fulani, kwamba wewe ukisoma basi hudhari kina kitu chochote, unakuwa na kifua mbele nini. Mimi bwana najijua bwana, sha siniletee mchezo bwana. Yani anaamini kama kwamba yeye anaweza kufanya lolote, kumbe ni karatasi ya uroma ambayo maneno ya kishirki ya kikufu. Naam, au mina shirki la asghari, au watu kutahadharishwa kutokamana na shirki ndogo. In yataqada annaha sababun linnaf'i wa dhur, anapoamini kwamba vitu hivi ndo sababu ya mtu kupata manufaa au sababu ya mtu kupata madhara. Eh, ona, nikiwa nayo kile kikuku, basi mimi nanufaika bwana, sipati, sipigi kelele, lakini nikiacha au nikipoteza, basi mimi haya matatizo yanarejelea. Eh, kwa hivyo lazima niwe na, kwa hivyo sasa hirizi kama ile au kikuku kama kile au uzi kama ile, mtu haichezee kabisa, na haichezee. Sangina anasahau choni, choni anaoga, anaondoa, wengine waingia nao, eh, lakini ikapotea, kwa sasa yeye hana roho tena, hana amani, anababaika kweli kweli kwa kuampoteza kitu kikubwa sana. Ni hatari. Alhalaqatu kullu shay'in mustadirun, halaqa nini? Kila kitu duara, naitwa halaqa. Kama hivi tunavyokaa sisi, hii inaitwa halaqa, kikao cha mviringo. Halaqa, nahnu nadrusu fi alhalaqa, ha, la nadrusu fi madaris fusul intiqaliya, hatusomi katika zile vilasi vya kugura, leo kwa hapa, kesho kwa kule, ha. Ha, si tusoma halaqat. Tayeb, asema nahwi ma min kulli ma yulbasu, chochote kinachovaliwa au yuallaqu li hadha algharad, au huvaliwa kwa lengo hili, chochote kinachovaliwa kwa lengo kama hili, au linatundikwa kwenye ukuta kwa lengo kama lile, ya kwamba hili ya hii kitu hiki kinahifadhi, shaitani haingia. Hawajui kwamba kuna dua kinga ambayo mtu akisoma nyumbani kwake hadhuriki. Pale unapogura ile nyumba yako, umeondoka ile nyumba, enda nyumba nyingine, soma ile dua kala paka ugure kama miaka 60 ukitaka. Lakini wewe sasa ile itachakaa, itapigwa na mvua, wataikata watoto, tukoona roho tena, kila siku utakuwa shekhe, kila siku utakuwa uko kwa shekhe, nasallallahu alaihi wasallam. رفع البلاء ازالته كونوا بعد نزوله بعد كترمك الى بلاء سواء ناسس هنا امتحان نني نسي هاسمي هي امتحان يتوقع من يزم سبحانه وتعالى تمكوسه ترد كو نان كو الله سبحانه وتعالى مغتو لا لا اسمع تمتندوا سيسي تمتن هتكوبالي نا سيسي لازم تفاني لابد من رد الفعل. Hapana budi kurudia tena. Hii ndio hatuliachi hivi. Eh? Afaraitum akhbiruni basheni ma tad'una, vile mnavyoomba, tasaluna hu mnavyoomba, jalbal khairi, kuletea, kuletea khairi. Jalba bi maana ata. Ata bi khairi. Wa daf'a adhurri, na kuondoa madhara. Min dunillahi ghairu, asokwa Mwenyezi Mungu. Min al-andadi wa shirika wal-aliha, na vijungu vile ambavyo watu humshirikisha na Mola subhanahu wa ta'ala. Bidhurrin bimaradhin au faqrin au bala'in au shidda, madhara ambayo anakusudia hapa ni ugonjwa au maskini au balaa au matatizo, shida, matatizo. Sasa unapopata hiyo useme hii ni balaa, ni madhara hiyo. Eh? Akasema hal hunna kashifatu dhurri, hivi vitu hivi mnavyoviabudu, mkipatikana haya matatizo mnayataja, hal hunna, je, hivi vitu kashifatu dhurri zitaweza kuondoa madhara iliyotemshwa na nani? Na Mungu subhanahu wa ta'ala. Hawezi, hawezi. La taqdiru ala dhalik, hivi vitu havi hawezi. La taqdiru ma'an la tastati'u, la tastati'u. Bi rahmatin ay bi sihhatin, Mwenyezi Mungu akinitakia afia, ha, wa khairin khairin, wa kashfi bala'in, kununlia bala, ha, هل هن ممسكات رحمتي واوزا كزوية إلى رحمة نزبوس فيك كوان أبدا أبدا. دعاء كما هيزي بعض علماء وسيما سبع منجيات كنا آية طوانا علماء زمان حتى كما ني أهل التوعيد كنا آية فلان هو أكماليزا نيوراد يصوم أيتوا سبع المنجيات آية سبع إن موكوام تنشرك نفنوا موجانه إن أرادنا وانزيا مانزو بك مش نين كريب سبع أو ناني mwao nakumbuka kuna shekhi letu alikuwa akisoma alikuwa ni hafidh lakini alikuwa akisoma na alikuwa hakuna mtu anayekemea shirki kama yeye kwa Somali alikuwa muogopa alikuwa msomali aitwa Sheikh Nur Din Ulaw Allah yarhamu amekufa akiwa na miaka 80 na sasa hana sukari hana pressure hana lolote mzima walofungua mahad Kisauni walioanzisha mahadi Kisauni hao Sheikh Hassan Abdulrahman ambaye amekufa mwaka jana, Sheikh Nuruddin Ulaw haona, Sheikh Siraj alafu akaja baadaye, wale ndio asisi fahamu vizuri eh? Hasbi Allah ay Allah kafini, Mwenyezi Mungu atanitosheleza. وكافي من توكل عليه نا اتمتشرز يوتي اتكي امتقيمي الله سبحانه وتعالى. معنى الاجمالي الاجمالي للآية يأمر الله النبي يزمون وانا ممرشا متمواك صلى الله عليه وسلم انا ممرشا متمواك صلى الله عليه وسلم محمدا أن يسأل المشركين وأوليزها وشركينها سؤال إنكار سؤال يكوى كميا نكوى كنشيا عن أصنامهم كتكمان مسانمويا التي مسانم بيقوان با يعبدونها ونيابدوها مع الله بموجنا من هل تقدروا على النفع والضر هاو مسانم waweza kudhuru au kunufaisha fala budda an ya'tarifu hapana budi ni lazima wakubali i'tarafa amekubali ha i'taraf maana kabila ha wa i'tarafa wa aqarra amekiri tayib فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك لازم وكيري كوانبا حوا جماعة وميلمي وهوزي كازي كازي يا كوندوا مدار نكو لتا منفا هوزي هوا سيتو فسريو وميلمي يعني ومشيدوا wameshindwa kufanya jambo kama lile. Fa idha kana kadhalika, ikiwa mambo kama hayo, batalat ibadatuha, itakuwa ni batil kuviabudu vile vitu. Min dunillahi, kinyume cha Allah, madamu hawakuweza hata kujibu na wakakiri kinyume cha vile wanavyoabudu, ni kwamba wanamwabudu pamoja na Mungu mwingine ambaye hafai kuabudiwa na Mola Subhanahu wa ta'ala. Munasabatu al-ayati lilbab anna fiha dalilan, katika hii aya pana dalili ndani ya hii aya, dalili ala butlani shirki, kwamba shirki ni ba ni batil. Haya, kitu hiki ni batil, maana yake ni ja باطل ما باطل كبيس نينين ما نه ها كي لا لا كي تهيكي ني باطل ها Shahamad Paul, kitu jambo la ajabu sana, ni lugha yetu atusumbua sisi. Kitu hiki ni batu. Nini maana? Hakifa lugha ya pili tafsiri. Naam shekhana. Kitu kilichopomoka. Na kitu kilichopomoka hakina kiuziani, sio? Batil ni bure. Bure kabisa. Bure, hada shei batil, bure. Haina maana yote. Shamtalan. Amaluka batil, bure kabisa. Haina malipo yote. Tayib. Nasallu Allah salam. Asema ala butlani shirki. Pana dalili ya shirki ni batil. Wa labsul halakati wal khayti min dhalik. Na kuvaa kikuku na uzi ni katika hayo batil. Ni shirki yo. La yakshifu dhurra wala yamna'u minhu. Hivi vitu vinavaliwa kama kikuku au uzi hayondoi madhara wala haizui madhara. Hayondoi madhara wala haizui. Kisha mtu anaamini ni khatar. Ma yustafadu min al aya. Aya hii yatupa faida gani ikhwani? Butlanu shirki, kwamba shirki ni bure kabisa, haina maana. Lianna kulla ma yu'budu min dunillah, kila kinachoabudiwa kinyume cha Allah, la yamliku dharran wala nafa, hamiliki madhara wala manufa. Li'abidihi, kwa wenye kumabudu. Mtu sasa, we mtu anaabudu mti au jiwe, aweza kana sema na mimi nataka uniondolee madhara au nataka unipe manufa. Kama kujifanga, jifaye mwenyewe. Awan. Pili, atahdhiru min lafsi halakati wal khayt, kuonywa. Tuwatahadharisha na tuwaonye watu kuvaa vikuku hivi na uzi wa ghaira na vingine visokuwa hivyo, lijalbi nafli, kwa kuitakidi kwamba itamletea nini manufaa, au dafi dhurri, au itamondolea madhara au itazuia isimfikie. Liannahu shirkun min jinsi ma yuradu min asnam, hiyo ni shirki na katika sampuli ya yale yanayotakiwa kutokamana na sanamu. Kikuku kile ambacho unaamini kwamba inakuondolea maradhi ya mishipa au pengine kutosema tena usiku, basi ni kuwa haikuletei manufaa kama unavyoabudu sanamu na mti. Tatu, mashruiyatu munadharati lmushrikin liibtali shirki, yafaa kujadiliana. Sikelo, yafaa kujadiliana na washirikina kwa kubatilisha shirki yao. Yafaa kujadiliana na washirikina kwa kubatilisha shirki yao. Inna wujubu litimadi ala Allah, ni wajibu tumtegemee nani? Tumtegemee Mwenyezi Mungu wahdahu peke yake. Wa tafwidhi al-umuri kulliha ilayhi, na kuegemezea mambo yote yote kwa nani? Kwa Mola subhana. Fawadha bi'ana asnada a'mada wa asnada wa ufawidhu amri ila Allah. Kwa hivyo ni wajibu kufanya kitu kama hicho muislamu yote ambaye yeye waamini nani Allah subhana wa ta'ala, na anajua namna ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Imran bin Husein bayanikana kwamba tutakoma hapo. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume ra'a rajulan, amemwona mtu, fi yadihi halaqatun, kwenye mkono wake kuna nini? Kuna kikuku. Min sufrin ya shaba. Sufri ni shaba. Eleweka hapo? Na faqala, akasema mtume, mwambie yule alikuwa na kikuku, ma hathihi, kitu gani hiki ulichova? Kala mina alwahid, gale rukia wapa, hii ni dawa ya mishipa, umwa na mishipa, mina umwa na mishipa ni dawa. Faqala inzaha, ivulie mbali. Fa innaha, hakika kikuku hiki, la taziduka illa wahan, haikuzidishi ila udhaifu na upotevu na utevu na kudharauliwa, haikuzidishi chochote, utadharauliwa illa wahan, utevu, kukosa maana, kudharauliwa. Fa innaka, hakika yako wewe, lau mitta, lau utakufa wewe, lau utakufa, wa hiya alayka, hali ya kwamba kikuki kikuku hiki umekiva, ma aflahta abadan, hutofaulu maisha yako, hutofaulu mbele ya Mwenyezi Mungu maisha yako, ma aflahta, ma najahta, wala salimta. Rawahu Ahmad bisanadin la basa bihi, Imam Ahmad anapokea kwa mnyonyoro ambao si mbaya hivi, si mbaya. Kwa hivyo hii ni moja katika zile hadithi zinazo kataza mtu kuvaa vikuku hivi na mauzi kwa nia hizo, ni haramu kufanya kitu kwa madamu itikadi ni kwamba yazuia au yaleta, basi itakuwa ni shirki, haifai. عمران بن حسين هو عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي ابن صحابي من صحابة ايه نهتينا نمتوتوا صحابة أسلم عام خيبر أمسلم مكة وخيبر ومات سنة 52 بالبصرة كفكورة. ما هذه استفهام للإنكار، ما هذه سؤال ni istifham, kutaka kufahamishwa kitu kwa njia ya kukanusha. Wataka kufahamishwa na kukanusha, watumia usulubu ya kukanusha. Alwahina nau min almarad, wahina ni sambuli fulani ya ugonjwa, yusibu liyada, inampata mtu kwenye mkono, kwa umma na mikono na nini, pengine maradhi ya moyo kamwe, waona waona bana, pengine ni mshipa au ni maradhi ya moyo, mtu pia huumwa mikono. Mjaona mtu mwenye maradhi ya moyo anapiga kelele kama mtoto mdogo au mwahisema, na ukimwangalia mzima hana kitu, ni mtihani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inzaha, itraha, ivue, tuple mbali, tupa chini, taraha, ametupa au ameangusha chini. Wanazu, na kuvua, huwa jadhbu biquwa, ni kutoa kitu kwa nguvu, bab ndoja nazi, nazi ni kuondoa kile kitu kikuu kile kwa kutumia nguvu. Wahana dhafa, unyonge. Ma aflahta, alfalahu, alfauzu, ni kufaulu, wadhafru, na kupata yale yanayofanya afaulu mtu, kwa saa wa saada tu, na kupata mtu ufanisi, yote hayo ni ma aflahta abadan, alfauz au tafaulu katika nyumba mbili akhir na duniani, wa dhafru utapata janna na yale uliagiziwa, wa saada tu na utapata ufanisi. Maana jimali la hadith, yadhkuru lana Imran bin Husayn, Imran bin Husayn anatutajia radiyallahu anhuma jina babake, mawqifan min mawaqifi rasuli sallallahu alayhi wa sallam, msimamo katika misimamo ya nani, ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, fi muharabati shirki, katika kupiga vita nini shirki. mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Wa takhlisi nnas, na kuepusha watu na nini? Na shirki. Ha? Kujitakasa mtu na shirki. Dhalika almawqif samuhu annahu kwamba yeye absara rajulan, amemwona mtu labisan, amevaa halaqatan masnu'atan, kikuu kilitengenezwa, min as-sufri, kutokana nini? Shaba. Fasalahu an alhamil lahu, mtume akamuuliza yule aliyebeba kile kikuku. Eh, akamuuliza alhamil lahu, kitu gani kilichomlazimisha avae kikuku hiki? Ma hamalaka ana, ma alzamak, kitu gani kimekulazimisha kufanya jambo kama hili? Eh, ma alhamil lahu ala nafsiha, kitu gani kilichomlazimisha kuvaa? Tumemuuliza. Fajaba rajulu, yule bwana akajibu, annahu labisaha litasimahu min alalam, kwamba yeye amevaa ili imlinde, sikia lugha hiyo, imlinde na maumivu. Alam ndio sababu ya kuvaa, na kwa itikadi yake fahamu, hataumwa, hataumwa madamu anajua kwamba hii ni dawa, ataamini basi. Ah, na kuna kitu hatari kama imani, ukishaamini basi. Wewe pengine leo waweza kukuletea dawa bora katika ulimwengu, lakini ukapatiwa aspirin tukaamini kwamba hii ndio dawa, kapo? Ah, kapo bwana, ni imani. Tayib, fa ajaba rajulun annahu labisaha litasimahu min alalam faamarahu bilmubadarati bitarhiha, tume akamwamrisha tena haraka sana, akamwamrisha kwa haraka sana. Badara ameharakisha, badartu ila alamal, nimeharakisha kwenda kazini. Bitarha, kuitupila mbali. Wa akhbarahu, na akampasha habari, annaha kiku hiki la tanfa'uhu bal tadhurruhu, haitamfaa bali tamdhur. Wa annaha tazidu da'a, na kikuu hiki kitakuzidishia nini? Ugonjwa. Alladhi labista min ajrihi, ugonjwa uliokuvaa, uliokufanya wewe uvae kwa ajili ya, itazidi. Wa adhamu min dhalika, kubwa zaidi ya hilo, law istamararta, law istamarta alayhi, law istamarta, istamarat alayhi ila alwafat, law istamarat alayhi, law ataendelea huyu bwana kuvaa kuku ila alwafat, mpaka kufa, bas hurima alfalahu fil akhirah aidan, atanyimwa kufaulu siku ya kiyama. Hafaulu huyu, hafaulu. Munasabatu alhadith libab, watu waona haya maneno, maneno ya kama mchezo ndoto. Uzi ina nini kwa? Ina nini uzi? Si uzi uzi tu. Sote tumebeba uzi. Hata kanzu pia imejaa uzi. Subhanallah, hakuwa dawa. Ah, jamaa atakuangalia sana. Nasallallahu salaam. Munasaba ya hadithi katika mlango, annahu yadullu ala al-man', hadithi ya tu onyesha kukatazwa, min lafsi alhalaqati, kuvaa kikuku, lidaf'i albalai, kwa kuondoa bala. Bwana mimi nivaa kikuku, kulikuwa na bala na mtihani, bwana shaondoka, bwana shaondoka kabisa. Sasa unaitakidi kwamba kile kikuku ndio kimefanya nini ile kazi? Ni shirki, umshirikisha na Allah subhanahu. Tayib, لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح, hiyo ni miongoni mwa shirki inayopingana na mtu kufaulu. Yaani ukiwa na shirki hiyo inapingana kabisa wewe kufaulu katika akhira, huwezi kufaulu. Ndio mtu akisema ma aflahta abada, milele utofaulu, ni khatari. Ma yustafadu min alhadith, hadithi yatupa faida gani au funzo gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam yuatupa katika hadithi yake. Funzo la kwanza, anna lafsa alhalaqati wa ghairaha للاعتصام بها من الأمراض من الشرك أن لبس حلقة حقيقة كوفا كيكوك وغيرها نكينجينيش أمباتشو سيكيكوك للاعتصام بها كوكوجي كينغا ناكيلي كوكوزي من الأمراض كتكماننا مغونجوا من الشرك كركا شرك كما ميني كتكمان كتفلاني سيوغوي كبشا سيوغوي كبشا وين شيطانا atakuna tangini haugu kabisa kwenye mwili wanja dawa wanja shirki dawa ha? Kuna moja siku moja jitia waziwa siwa anapufya msikitini watakupiga na watu na bewe nenda zako bwana baraka nenda zako mara enda huku mara atakule bwana atoke ampige ule bwana kaba wewe kelele zako zote haya nimetoka ule mkorofu nipige kachana mbuga bwana amekimbia haya nini vitu kwa vyote hivi ati oh acheza kabisa atakumaliza watu yani aamini zile dawa alopewa yeye mtu akimshika basi atafanya kama chapati iliyokauka ta ana mkatilia mbali katari naam pili annahyu anit tadawi bil haram tumekatazwa kufanyia dawa vilivyo haramishwa haram usiseme kwamba ah mimi bana ugonjwa wangu najua dawa yake ni tembo ah dawa yako ni tembo eh paka ninywe tembo si dawa maradhi ni haram ni haramu mtu kufanya dawa kwa kitu ambacho kimekatazwa katika sharia ifai tadawu ibadallah tumesema fanyeni dawa waje Mwenyezi Mungu inna Allaha lam yada da'an illa wada'a lahu dawa bizungu hajaweka ugonjwa ila kila ugonjwa amewekelea nini amewekea dawa alimahu man alima au jahilahu man jahil atatua atajua atakayepewa taufiki na Allah akajua na atakuwa mjinga ambaye hajapewa taufiki hakuna ugonjwa isiokuwa na nini dawa dawa wajinga wanasema kwamba ukimwi haina dawa hakuna maradhi isiokuwa na dawa kuna kila maradhi ina dawa wale siku mmeanza sasa ha ugonjwa haya wanaita ukimwi ilipatikana kabla katika karne ya 5 au 6 kitu kama hicho nimesoma pahala watu wakamalizika shaka walikufa kweli kweli mashaitani hao azungwa kufa kweli kweli na ingekuwa ingewapitia tena mara nyingine kidogo tupumzike na sisi ha na vituko vyao bwana kamaliza watu hawajui kitu gani hawajui kitu gani sasa ina maana kwamba nyinyi hamjui huwa haijulikani ha haijulikani lakini hatujafikia hatujapata mwafaka wa Allah kujua kitu kama kile tatu inkarul munkari wa taalimul jahil yafaa ukiona jambo la munkar na tuseme munkar nini kullu shay'in yukhalifu shar'a iyo munkar kila kitu kinachokwenda kinyume na sharia itwaje munkar na kila kitu ambacho kimeamrishwa na sharia itwa maaruf tofauti shaif kullu jamilin ma'murun fi shar'i ma'ruf kullu jamilin ma'murun fi shar' hadha ma'ruf na'am ضرورة الشرك في الدنيا ضرر الشرك في الدنيا والآخرة ما ضرر الشرك دنيا والآخرة ضرر الشرك في الدنيا والآخرة تانو استفسال المفتي واعتبار المقاصد كتاكا كبين الشوى زايد نامانا چووني كتاكا كجيب سؤالا waitibaru almaqasidi, na kuzingatia maksudio katika jambo lile, azingatie, si kujibu masala tu eh, ataki kufanuliwa kwa urefu sana. Shafahamu sarika. Sita, anna shirka asghara, anna shirka alasghara akbaru alkabair, shirki ndogo pia ni madhambi makubwa, akbaru alkabair. Saba, anna shirka la yu'dharu fihi biljahil, shirki hapewi udhuru mtu yote kwa sababu ujinga, akitenda kwa misikusoma akatenda shirki, haona hana udhuru, hana udhuru. Huyo nani? Sheikh Fauzan. Sheikh Fauzan hakubali kusema kwamba mtu hakufuru akiwa ni jahil. Hata ukiangalia katika usulu thalatha, amesherehesha pia kauli yake ni hiyo, ya kwamba la yudharu linsanu biljahil, lakini arsulna jumlatan, wanampa mtu udhuru akiwa ni mjinga amefanya jambo. Yudharu ljahil, yudharu linsanu biljahil, tupewa udhuru kwa sababu Mwenyezi Mungu asema subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil mulihi ma tawalla. Sasa huyu ma tabayyana lahu al-huda, haelewi uongofu, hajui. Sasa sema hadha yastahiq an yu'dhara, huyu astahili kupewa nini? Udhuru. Tufahamiane zura. Tayyib, nane, at-taghlidhu fi al-inkari ala man fa'ala shay'an, yani kumjibu kwa ukali katika kumkemea mtu tendo lake atakapotenda jambo ambalo katika mshirki, li ajili tanfiri minhu, kwa ajili ya kumchukizia ile shirki. Nafara maana kumkimbiza mtu na kumchukizia mtu, hadha yunafiruna an sala, anatuchukizia sala huyo eh? Huyu anatuchukizia سلام. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، في شيء؟